آج کل پرو پیغام پروڈکشن نامی ادارے میں انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر فلمائی گئی فلموں کا اردو زبان میں ترجمہ کر کے پھیلانا شروع کر رکھا ہے. ان فلموں میں آدم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے فرضی کردار پیش کیے گئے ہیں. ان کے فلموں میں کئی مقامات پر نبی کا فرضی کردار ادا کرنے والے کو اے نبی، اے یوسف، اے ابراہیم کہہ کر پکارا گیا ہے. اس طرح یہ فرضی کردار اور فرضی نبی بھی اپنے ڈائلاگ میں خود کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں. مثلا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا کہ اس دور میں شیاطین انسانوں پر جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے نام سے کردار کرنے والے کا ایک جملہ ہے کہ ہر پیغمبر کی ایک میراث ہوتی ہے، میری میراث شیاطین کے خلاف جنگ ہے. میوزک کی دنیا تمام فلموں میں متواتر ہیں. ان فلموں میں میاں کے ناموں سے ان کرداروں کو دکھایا گیا ہے، ان کو بار بار اس طرح پکارا جاتا ہے جیسے کسی عام آدمی کو پکارا جاتا ہے. کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو وہی لاتے ہوئے دکھایا گیا ہے. سوال کرنے سوال کیا ہے کہ کیا ان کی گنجائش ہے. اس کے جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حرام اور اشد حرام ہے. ایسی فلموں کے بنانے والے، اس میں کسی قسم کا تعاون کرنے والے، مثلاً ترجمہ کرنے والے، اداکاری کرنے والے توہین کے مرتکب ہوئے ہیں. اگر یہ مسلمان ہو تو توہین نبی کی وجہ سے کافر اور مرتد ہو چکے ہیں. صدقے دل سے توبہ نہ کریں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا دے اور ان فلموں پر پابندی لگائی جائے. جو مسلمان اپنے کو نبی ظاہر کرتا ہے یا جو ان کو نبی پر بناتا ہے اور نبی والی ایکٹنگ کرواتا ہے یا نبی پکارتا ہے، ہو جائے تو توہین نبی کافر اور مرتد ہو چکا، اس کا ایمان اور نکاح ختم ہو چکا. دوبارہ ایمان لائے گا، دوبارہ نکاح کرے گا، اور صحابی کی ایکٹنگ کرنے والا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. لیکن جو پیغمبر کی ایکٹنگ جس نے کی، جس نے کھیل کو بنایا، جس نے لکھا ترجمہ کیا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان کا ایمان سلب ہوا اور بیوی ان کی طلاق ہو گئی، ان کو دوبارہ ایمان لانا پڑے گا. ایسی فلموں کو جو توہین نبی پر مشتمل ہوں، جائز سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر دیکھنے والے، ان کی تشہیر کرنے والے اور کیبل پر چلانے والے مسلمان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو چکے ہیں. ان کے ذمہ بھی ہے کہ دوبارہ ایمان لائیں، کلمہ پڑھیں دوبارہ، اور اللہ کے آگے توبہ کریں اور اپنا نکاح دوبارہ کروائیں. مکمل ہو گیا جی. وہ تو ناظرین کو سمجھائیں گے. اس بارے میں کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں تو پوچھیں. ہاں جی، کاغذ میں نے آپ کو دیا تھا، آپ نے کس کو دے دیا؟ اس کو کیوں دیا تو نے؟ میں تو یہ دیا تھا کہ شاہ صاحب کو دیا تھا. جا پورتا تھا، پورتا شور تم نے خیر سے مارے تھا. سب آتا تو ہم کار بہت تھا بنڈیا تھا اور کڑی ڈیر گھر مہار سڑائی دے صاحب صاحب میرے بس کی مختلف موقعوں میں انجام کی گئی جمع اخبار جو ذرا نہ دیکھنا اب سکے گی جی اس کو وہاں بٹھایا کرو یہاں پر تارنگ سنگھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کو وہاں بٹھایا کرو چلا بھی جگہ پر بیٹھو جی چار بس اور یہ مشین کس کو نہ دو یہ مشین اس کو کس نے دی تھی حوالے کس نے کی تھی تو بس جگہ پر کون کرے گا یہ کام اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہیں تو کریں جی اور پور کا شاندہ دور کا سلا تو بہت بار سی پوچھا دوں گا پو میرا جما تھا ماں فلم کا دے تب اس کو مان لو ماں سر ناچ کر فلم کا دے پکڑے گا مان دکھا جاتا انتا پار سٹ والے سور گئے ٹین ٹینک ہوئے کلا افغانستان کے کلے کلے عراق کے کلا قبضے کے کلا قبضے کے پتا عادت نہ دیکھنا اس کو پھر نہیں حضرات سے پوچھا جنہوں نے فتویٰ کیا ہے نا ان سے دوبارہ پوچھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا وہ توہین لیکن توہین رسالت کے بعد دوسرے درجے میں نا تو ان رسالت پر تو ایمان ختم ہو جاتا ہے اور آدمی مرتد ہو جاتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے صحابہ والا جو ہے کبیرہ گناہ ہے تو توہین صحابی توہین رسالت پر فرق ضرور ہے چار لوگ سوچتے ہیں ہفتے کے بعد ہم آتے ہیں اور یہاں اس کا یہ حال ہوتا ہے ہنگامے کرنا اور شور مچانا سو ڈیوٹی دے دماغ رسالے میں اس کا ایک آدھا صفحہ چھاپ دیں گے وہ اس کا آدھا صفحہ چھاپ دیں گے ہم انشاءاللہ اور یہ جو طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں اس کی بنیاد میں یہ باتیں ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے جی طرح طرح کی بیماریاں جو آ رہی ہیں اس میں اس کی بنیاد میں یہ باتیں ہیں جس وقت تک باطل اور کفر کے ساتھ اور گناہ اور معصیت کے ساتھ اس طرح کے چپکرش پر دنیا آئے گا جیسا شور میں مچا رہا ہوں, تو وہ اعزاز والی زندگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والی اسٹوں کے پاس تھی وہ نہیں ہے تیرے میرے لیے. وہ تیرے اور میرے لیے نہیں ہے. اور جس وقت کی عمومی عذاب اللہ پاک کھایا کرتا ہے تو اس کا شکار نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, آخرت میں ان کو الگ کر دیا جائے. بنی اسرائیل میں جو یوم السبت والا واقعہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا جو روکا گیا تھا, تو یہ تین طبقے ہو گئے. ایک طبقہ جو جس نے حکم نہیں مانا, دوسرا طبقہ جس نے خود تو خلاف ورزی نہیں کی لیکن خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ میل جول اٹھنا بیٹھنا تعلق باقاعدہ رکھا, ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کیا. اور تیسرا طبقہ جس نے کہ اس کو خود بچا ہے, ان لوگوں کو تبلیغ بھی کی ہے اور قطع تعلق بھی ہوئے ہیں. جس وقت کے کونوں کے رضاً خاصین الحکم آیا ہے, کتابیں لیں, کونوں کے رضاً خاصین الحکم آیا ہے نا کہ سارے بندر ذلیل ہو جاؤ, اس میں جو خود نہ کر کے دوسروں کو روکتا تھا اور قطع تعلق تھا یہ طبقہ بچا ہے. یہ طبقہ بچا ہے کیونکہ خود نہ کرنا تو ایک درجہ اس کو نیکی کا حاصل ہو گیا, لیکن عمومی برائی والوں کے ساتھ قطع تعلق نہ کرنا یہ تو عظیم برائی یہ بھی ہے. ہم جو دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں وہ نخ لاؤ وہ نتر کو میں یف جرخ, ہر روز شاہ کو پڑھتے ہیں وہ نخ لاؤ وہ نتر کو میں یف جرخ, اس کا ترجمہ کون کرے گا جی؟ وہ نخ لاؤ وہ نتر کو میں یف جرخ, جی ارشاد صاحب ہم علیحدہ ہوتے ہیں اور قطع تعلق کرتے ہیں ان سے جو جو کہتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں جی, تو ان سے علیحدہ ہونا قطع تعلق کرنا یہ ضروری کام میں سے ضروری ہے, اس لیے اس کو ہر روز ایک بار ہر ایک آدمی سے کہلوایا جاتا ہے کہ جب تک تو برائی کو ترک کر کے برائی والے ماحول کو ترک نہیں کرے گا تو گویا برائی کے ساتھ تیری ایک درجہ میں صلح اور کمپرومائز ہے. برائی کے ساتھ ایک درجہ میں صلح اور کمپرومائز تیری ہے. خود نہیں کرے گا, اس کے کرنے والوں کے ساتھ قطع تعلق کرے گا اور ان میں تو دعوت کا کام کرے گا اور میں تو سمجھانے کا کام کرے گا روکنے کا کام کرے گا, تب جان چھوٹے. اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی. اس لیے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہوا ہے کہ آدمی کے پہلے باطل ہونے کے یہی کافی ہے کہ ہر جگہ صلح کل ہو, ہاں جی, ہر کسی کے ساتھ ہاں ہاں کر رہا ہو, ہر جگہ صلح کل ہو, باطل پر رد ہی نہ کر رہا ہو, اس کو برا ہی نہ کہہ رہا ہو, اس کے خلاف معذارا ہی نہ ہو رہا ہو, اس کو روکنے کی ہاتھ سے کوشش زبان سے کوشش نہیں نہ کر رہا ہو, دل میں اس کو نفرت عداوت نہ کرتا ہو, تو اس کے نتیجے میں یہ عذاب آتے ہیں. تو کیسر صاحب کہنے سے پہلے ہم نے فتح پڑھ کر سنایا کہ جن لوگوں نے یہ ہم پیغمبروں کی زندگی والی فلمیں بنائی ہیں, لکھا ہے, ایکٹنگ کی ہے, سارے کے سارے مرتد ہو گئے, ایمان طلب ہو گیا, بیویاں طلاق ہو گئی. جن لوگوں نے جائز سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے دیکھا ہے ان کا بھی ایمان سلب ہوا, بیویاں طلاق ہوئی, وہ بھی اپنا ایمان بھی دوبارہ تازہ کریں اور نکاح بھی دوبارہ تازہ کریں. اس کو بلاؤ نہ, باہر ہی بیٹھ گیا, اچھا تو سیٹ بند کھیجیے کیسر سے آپ کو نا سمرا شور شگا پکڑو ہنگامی ہوش ہو آخت بے غم راغلی نہ ہو. بیا تو اجرے کی ٹیلی ویژن دکے ناس لے گا دا شیخان دل بنا مزید تھا بڑا بھائی جلد نحمد نسلی علی رسول الکریم. آتے ہوئے کل پر مضمون وارد ہوا تھا کہ بیان کرنا ہے عادت پر, عادت پر بیان کرنا ہے. عادت انسان کے پاس ایک قوت ہے, جس چیز کی آدمی کے لیے عادت ہو جائے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور اس میں بڑی ترقی کرتا ہے, اسے بڑے فوائد حاصل کرتا ہے. اور اگر عادت اگر خراب اس کو ہو گئی اس میں پھر جتنی ترقی کرتا ہے اتنا ہی دنیا کو بھی نقصان کرتا ہے, آخرت کو بھی نقصان کرتا ہے اور تباہی کے حالات اپنے لیے بناتا رہتا ہے. تو اس لیے تربیت, ایک تربیت کہتے ہیں عادتوں کے درست کرنے کو, تربیت کہتے ہیں عادتوں کے درست کرنے کو کہ عادت درست ہو جائے آدمی درست ہو جاتا ہے. آپ اس سے پوچھو نا چاول نے دل دسوار تھوڑا خلق چولہے اسی میں چلو شیور بابا اول بھائی کے نسوار فلا کے چولہے اسی میں چلشی ہو جی تو نسوار نہیں کھڑے گڑا آج منگا پہ غصے اگڑ سر تاکال اور باپ دیکھو اگر دے نسوار اتنا چولہے بارہ چا چا چا چولہے دینا وہ سوچو کہ جس سے نسوار ڈال دیے منہ میں تو سوچ کریں جب پہلے چھٹکی ڈالی تھی تو کیا ہوا تھا جی سر چکرایا تھا الٹیاں آئی تھی جی سر چکرایا تھا الٹیاں آئی تھی طبیعت خراب ہوئی تھی. کیونکہ انسان کی فطرت جو ہے فطرت یہ سلیم ہے صاف ہے نیک ہے, اصل میں انسان صاف اور نیک ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا نیکی پر پیدا ہوتا ہے. عیسائیوں کا اور ہمارا اس پر اختلاف ہے, عیسائی کہتے ہیں کہ ہر ایک جو گندا پیدا ہوتا ہے عیسی علیہ السلام اس کو صاف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا نیک صاف پاک پیدا ہوتا ہے. پھر آگے جس ماحول سے گزرتا ہے اس ماحول کے اثرات اس پر آتے ہیں اور اسے خرابی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو زیادہ نیک فطرت وہ کہتی ہے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں. پہلا کا سگریٹ کا اور پہلا جو ہے چھٹکے نسوار کی, اس وقت فطرت نے فریاد کی ہے اس کے آگے ضرور, لیکن اس سے اس فریاد کو نظر انداز کیا ہے, نگلیکٹ کیا ہے. ہمارے والد صاحب لطیف صاحب بیان کرتے کرتے تھے کہ مردان میں ہوتے تھے کہ مردان پختانم ہوئے کہ بیا ملا سڑے خنئی تو بیا بل سکھ نسوار رکھی سوار ابل کی سکھ نسوار ابل بدا بیا بلا سڑے گا جی بیا بلا پختون خنئی. لیکن آدمی دوسری بار کہتا ہے ساتھ ہی سگریٹ دیتے نا کہتے کش لگاؤ آدمی کا دل خراب ہوتا ہے, کہتے بڑا تو بڑا کمزوری سے ہوتا کہ جہم زلوں کا بیا دوسری بار کرتا ہے. تیسری بار چاہتا ہے ایک بار کرا لیا جائے اس کو بس. وہ اندر کی جو آواز تھی پاک آواز جو تھی جو ملائکہ کی طرف سے آتی تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ اس نے بار بار کر لیا. مطلب یہ کرنی تھی کہ عادت جو ہے وہ بار بار کرنے سے ہوتی ہے. بار بار کرنے سے آپ اتنی عادت بنا سکتے ہیں کہ رسی کے اوپر آدمی چل سکتا ہے. دیکھیں کبھی تماشے آپ رسی پر چلنے والے چل سکتا. میں نے ایک تماشا دیکھا ہے, ہم پڑھتے تھے حفظ کے مدرسے میں, ہمارے قاری صاحب بڑے سخت تھے. انہوں نے سارے فیس کو حضور سے ہمیں ہٹایا ہوا تھا, گاؤں میں ڈنڈا لے کر پھرتا تھا, ہمارے گاؤں کی جواری اس نے ختم کی. حالانکہ پنجاب سے آیا ہوا آدمی تھا لیکن اتنا زوردار آدمی اس نے جواری ختم کی ہمارے گاؤں کی, اور ہمارے گاؤں میں رنڈیوں کا ناچ ختم کیا اس نے, بڑا زوردار آدمی. اور اس نے اس کی بات یاد آئی تھی کہنے کی. ہاں وہ مدرسے کے پاس ایک انہوں نے کہا سرکس آ گئی ہے, اس سے بڑے تماشے ہوں گے. تو ہم تو مغرب کے بعد اس کے بعد عشاء کے بعد سرکس لگے گی, ہم مغرب کو اپنے حفظ کی کلاس کے لیے گئے ہوئے ہیں. اب سارے لڑکے جو ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے بڑے تماشے ہیں اس میں, اس میں ضرور دیکھنے کے لیے جائیں گے، لیکن استاد جی کی مار سے کون جان چھڑائے گا؟ تو سارے وہ میری طرف لگے ہوئے ہیں کہ اب یہ کوئی طریقہ نکالے گا، کوئی اجازت لے گا ہمارے لیے پھر کریں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ سدھی کس سے ہوئی؟ پھر ایک سر کوڈے آڈے دا سے اور آگاہ ہے دا سے بڑا بارس بند کے جی دا سے کرتب نبی دیکھ کے آگاہ ہے خزم نبی ہو ڈول بازی ام نبی. تو وہ استاد صاحب نہیں آیا شاہ کی نماز پڑھنے کے بعد. میں نے کہا میں سب سے کہا رہے ڈنٹول ہوتا ہے اجازت ہے لاڑ بچوں چلے گئے. اس میں ایک آدمی نے بانس 12 فٹ بانس سر پر رکھا ہے اس طرح نیچے اتنا موٹ پر تھا. دوسرا آدمی آیا اس نے اس سے آس کو پیچھے سے رکھا کے پکڑا اس نے پیر اس میں رکھا کندھے پر رکھا اس بانس پر چڑھ کر چوٹی پر اس کی اپنی لنگ کے آگے کو اٹکا کر بیٹھا ہے آدمی اور نیچے سے آدمی چلا ہے اور وہ نہیں کرائے. تو یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ عادت ہو جانا مشق کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے اتنا مشکل کام عادت کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے. اور پھر ترک عادت پر انسان جو ہے تو وہ ایسا تنگ ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کو جب ماں دودھ چھڑاتی ہے کہ عزیز صاحب مورچے پہ پیر ازل پہ بندے ہی نہیں بیٹھتے چل گئی جی تش جاڑی ہوتا ذرا ویکت شکی ورنہ جی وہ بچہ جا کر جائے تو اس کو بال دونچتا ہے. جنوبی افریقہ میں 12-12 سال تک دودھ پیتے ہیں بانٹوز جو ہے نا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اخری لحاظ سے بس بیلوں اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں. بدن بڑے بڑے قد 7-7 فٹ آ جائیں اور عقل کے لحاظ سے بیلوں کی طرح ہوتے ہیں. 2 سال کے بعد دودھ کا پیتے جاری رکھنا انسان کے لیے جسمانی لحاظ سے عقلی لحاظ سے نقصان دہ ہے. اسے ہولے نے کہا ملے نے بتا دیا کہ 2 سال دودھ پلانا اس کے بعد نہیں اور عادت چھڑاؤ تو اتنا آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں نے کچھ وقت نکال کر ایسے ماحول میں جس میں نیکی کی فضا ہو اس میں گزارنا تاکہ اس میں بار بار آدمی اپنی صفت عادت کی محنت کرے اور اس کی طبیعت نیکیوں کی عادی ہو جائے. حج کا جو مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا دورانیہ یہی مشق ہے. یہی مشق ہے مسجد میں بلا کر تھوڑی دیر 10-15 منٹ کے لیے اس مشق کا پابند کرنا ہے. اعتکاف میں 10 دن بٹھا کر اس مشق کا پابند کرنا ہے. یہاں تک کہ کرتے کرتے آدمی کو نیکی میں لطف آنے لگتا ہے اور برائی سے تکلیف ہونے لگتی ہے آدمی کو. اب اس کا مزاج بدل گیا عادتیں بدل گئیں عادتیں درست ہو گئیں اور جب اگر آدمی تھوڑی کوشش کر کے اپنے آپ کو نیکی کی عادی بنا دے تو اس سے بڑھ کر رحمت پر کیا ہوگی؟ ایک آدمی نسوار قاضی اپنے آپ کو بنا دیا اور تو اپنے آپ کو نماز قاضی نہ بنا سکے. ایک آدمی نے اپنے آپ کو سگریٹ قاضی بنا دیا اور تو نے ذکر قاضی اپنے آپ کو نہ بنایا کہ تو ہمت کرتا اور ذکر کرتا ہوتا تو اس قاضی بن چکا ہوتا. آج بازی بن چکا ہوتا دلی آسان ہوتا. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے ریاکاری ہوتی ہے پھر عادت ہوتی ہے پھر عبادت ہوتی ہے. پہلے آدمی نیک عمل ریاکاری کے لیے کرتا ہے پھر عادت ہو جاتی ہے عادت کے لیے کرتا ہے جب اخلاص پیدا ہو جائے عبادت ہو جاتی ہے. تو پہلے 2 قدم ضائع نہیں گئے نا عادت تک تو انہوں نے اس کو پہنچایا نا جی پہلے 2 قدموں نے عادت تک اس کو پہنچا دیا. اب اس کو اخلاص کی ایک بادر کی نیت کی ضرورت تھی وہ نیت ہوئی اور کام بن گیا. ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ.